98مین برنامه گلچین هفته را با پیشدهور اثر مرتضی نیداوود آغاز میکنیم. این پیشدرآمد را با اجرای گروه شیدا میشنوید. Thank you. تابستان امسال در 11 جشن هنر شیراز هنرمندان مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایرانی گوشه هایی از دستگاه نوا را که به ذوق و ابتکار هنرمند جوان حسین علیزاده تهیه و تدوین شده بود اجرا کردند و همین برنامه بعداً در استودیوی رادیو ضبط شد و پخش آن از برنامه گلچین هفته تحسین عموم را برانگیخت. در گلچین این هفته قسمتی از آن برنامه را که تصنیفی است قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی با صدای پریسا می‌شنوید. Thank you. کبوتر نام تصنیفی است از حسام السلطنه مراد با شعر ملک الشعرا بهار. این تصنیف زیبا را شجریان به همراهی گروه سمائی خوانده و سرپرستی گروه را در این اجرا فریدون ناصری به عهده داشته است. محمد رضا لطفی، حسین عمومی و بیژن کامگار تا کنون چند اثر معروف از استاد ابوالحسن صبا را اجرا کردند. اهل فن می دانند که اجرای قطعاتی که برای ویولون ساخته شده با تار و نی کاریست دشوار و نوازندگان باید از تکنیک و مهارت زیادی برخوردار باشند تا از عهده برآیند و حق مطلب را ادا کنند. هنرمندان گرامی ما امروز چهار مضراب کاروان را برای شما اجرا می کنند. گوش کنید. چهار مضراب کاروان را با تار محمد رضا لطفی، نی حسین عمومی و ضرب بیژن کامگار شنیدید. حالا به ترانه موج با صدای مرضیه گوش کنید. آهنگ این ترانه از فرهاد فخردینی است که بر روی شعری از فریدون مشیری ساخته شده و ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران آن را اجرا کرده است. این هفته خواننده خوش‌آواز ما سیما بینا و نوازندگان گروه سمائی به سرپرستی حسن ناهید یکی از تصنیف‌های قدیمی را تمرین می‌کنند و امیدواریم که هفته آینده اجرای تازه این تصنیف را با صدای سیما بینا برای شما پخش کنیم. را با رنگ ماهور اثر درویش خان به پایان میبریم. این رنگ را گروه شیدا اجرا کرده است. و 28 برنامه گلچین هفته در اینجا به پایان میرسد. تا هفته دیگر، خدا نگهدار. Thank you.

از این داشت هلالی سر سودای کسی، Yo!